زبروبابو بالكون اسخد ادارف داري دل دل كون هم قدر دانمم که هیچ نیستم عمران عشقیونم نمیدانی عمران عشقیونم نمیدانی همچو اهریمنیست جان فرسا توی واکسیل و نقش دژبانی همچو اهریمنیست جان فرسا توی واکسیل و نقش دژبانی بر اضافه حقوق شادی آنقدر آنقدر که بتوانی که یکی هست و هیچ نیست جزو چون اونم نیست پس کلن هیچی که یکی هست و هیچ نیست جزو چون اونم نیست پس کلن هیچی که یکی هست و هیچ نیست جزو چون اونم نیست پس کلن هیچی که یکی هست و هیچ نیست جزو چون اونم نیست پس کلن هیچی پس کلن هیچی هیچی هیچی هیچی هیچی هیچی هیچی هیچی هیچی داستان ای باد نوبهاری. کس بلبلان برآمد فریاد بیقراری، گل نسبتی ندارد با روح دل فریبت، با در میان گل ها جنگل میان جنوش دارو مرخص بکن گذر کن بر هم به دست و مارا مجروح میگذاری. عمری دگر به باید بعد از وفات مارا، عمری دگر به باید بعد از وفات مارا. این آمده نمودی در امیدواری، هم در امیدواری. چون از حال بستان ای باد نوبهاری، بلبلان برآمد فریاد بیقراری، گل نسبتی ندارد با روی دل فریبت، تو در میان گل ها چون گل میان خاری. Ciekawy jestem ci, czy ci, którzy klaszczą dla Netherlands Blazers Ensemble, czy klaszczą dla Muhsena Namju. Jeśli dla tego drugiego, to ciekawy jestem, czy znają jego wersję sprzed wielu, wielu lat tej właśnie piosenki. Nie spodziewam się, żeby akurat znali wersję tę, którą pierwotnie śpiewał Banan, wielki irański wokalista z, no, powiedzmy, lat 50. Nie wydaje mi się też, żeby ktoś wiedział o tym, że jest to piosenka. Jest to tak naprawdę wiersz Sadiego o wietrze wiosennym, tym wiejącym na Nowy Rok. Jest to także utwór, który jako ostatni w swoim życiu usłyszał Abbas Kiarostami, którego przed 3 tygodniami minęła 1. rocznica śmierci. Tę piosenkę dla niego zaśpiewała na szpitalnym łóżku Solmaz Naragi, młoda dziewczyna, która dziś ma 29 lat. Jeśli ktoś słuchał wielkanocnego Radia Teheran, to tam Solmaz Naragi śpiewała serenatę Schuberta. A dziś mamy możliwość posłuchać dokładnie tego utworu, tej wersji, którą słyszał Abbas Kiarostami na swoim łóżku szpitalnym. To dość swoiste uczucie we mnie budzi, muszę przyznać, bo moment jest niezwykle wzruszający. Natomiast, no jak to w Iranie bywa, takie rzeczy za długo w tajemnicy nie zostają i prędzej czy później opinia publiczna o takich rzeczach się dowiaduje, że to dziewczyna niemalże zresztą bez nakrycia głowy śpiewa solo dla Abbasa Kiarostamiego. Thank you. Zawsze z wielką atencją sięgam po kolejne płyty Ekinfil. Wróciliśmy do Turcji na chwilę właśnie po to, żeby posłuchać fragmentu jej najnowszego wydawnictwa Ghosts Inside. Tak Ekinfil wygania te duchy, które siedzą w jej wnętrzu. Ponoć płyta powstawała w nie najlepszym dla niej okresie, jeśli chodzi o życie prywatne i życie, mam tu na myśli sercowe oraz też rodzinne. Ojciec chory na raka i też koniec jakiejś relacji sercowej. Do tego albumu na pewno będziemy wracać. Miałem gdzieś przynieść nieco więcej płyt z takiego nową elektroniką i turecką i irańską. Ostatecznie skończy się tylko na jeszcze jednym nowym wydawnictwie, po które zresztą już sięgaliśmy bodaj przed 2 tygodniami. To album Tar Siavasha Aminiego. magazyn Quietus zdążył już wybrać płytę Tars Javasha Amiego, jedną z najlepszych płyt pierwszego półrocza roku 2017. To lista zawierająca bodaj 100 płyt, więc sukces może nie jest jakiś szczególny, ale to płyta Javasha Amiego chyba gdzieś tam w okolicach początku czwartej dziesiątki się znalazła. Na pewno artysta coraz bardziej rozpoznawalny, nie tylko w Iranie, gdzie ma już uznanie i renomę, ale także i u nas powoli o nim coraz więcej słychać. Na koniec przyniosłem dwa utwory improwizowane Hosaina Alizadeha do wyboru. Jeden w wersji koncertowej, drugi z płyty studyjnej. Wystarczy nam czasu tylko na to krótsze, studyjne nagranie. Hosain Alizadeh właśnie za chwilę albo już opublikuje swój najnowszy album. To płyta wyjątkowa i co ciekawe, mam wrażenie, że chyba się z nią nie spotkamy w Radiu Teheran. Sam jeszcze nie słyszałem, więc trudno mi to oceniać tak na odległość, ale Hosain Alizadeh skomponował muzykę do słuchowiska, w którego nagraniu wzięła udział czołówka irańskich aktorów teatralnych. Jest ono o mieście, które ogarnęła amnezja. Nikt niczego nie pamięta, nie ma przeszłości, nie ma przyszłości. Nie słysząc jeszcze tych nagrań poza krótką zapowiedzią w internecie razem z obrazkiem, jestem przekonany, że to będzie wielki sukces w Iranie. Irańczycy uwielbiają słuchowiska niemal tak bardzo jak poezję. No, osoba Hosaina Alizadeha na pewno dokłada tutaj splendoru. Myślę, że trudno będzie o tyle się spotkać z tymi nagraniami, że no, trzeba pewnie tłumaczyć tak naprawdę całą tę opowieść. Może to przerastać i moje możliwości, też przede wszystkim zainteresowanie słuchaczy Radia Teheran. Ale posłucham, zobaczymy. Na razie Hosain Alizadeh na koniec. Utwór Fogs, czyli mgła z płyty Księżyc i mgła. Kiedyś spotkaliśmy się z utworem Księżyc, bo było blisko pełni księżycowej. Powiedziałem, że z taką pełnią pewnie rzadziej się spotykamy niż z mgłą, a dziś w Warszawie wielka, wielka mgła i duszno, jak nie wiem co. Zatem najlepsza propozycja, jaka może być, to Hosain Alizadeh. Ewa Wichrowska audycja zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. Thank you.

Punktualnie czwarta.